أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آية الكرسي نفس دو قسم الله بيان كرل یو هغه خلق چاری آیت الکرسی باندې ایمان راوړو دغه نه عبرت حاصل کو چاری ته اصحاب الرشد وی قد تبین الرشد او دویم قسم او چاری ته څنګه سو فایده حاصل نشو هدایت نشو یا اللہ رب العزت دوارو سر اخپل تعلق بیان کو چاہے او قسم دا اللہ دا رضا خلقو او سر اخپل دوستی کولا دا تیارون ایرانا ترہستو اگا نور دا شیطان مرگریو اگی پڑی رخواری کولا او درانان تیاری تل بوتلل اس قرآن مثالو نا ذکر کئی او دری مددداری دا پارا چیو آغا بندی چکڑی را خواریو کی خواغا دا تیارو ننو دی راناتا ادایت و تن نصیب کی گی اپا خپل کفر کې او بی دینه کې خوشاله وي هغه باندې فخر کوي ناول مثال دا ذکر کوي ارستو دواله مثال دا باندې ذکر کوي چې غي سره الله ز خپل طرف نه ډیر احسان او ډیر مدد او نصرت کوي کما ملغون تشک داغي پړ کې راشي او سوال پیدا شي الله حل کوي داغي راهنمایي کوي او داغي زړونه او شکونه او شبهات لري کوي ځوان مثال رستو داغي د پاره سي اصحاب الرشد داول مثال څنګه چې مثال د دې چې خرجون هم من النور الى الظلمات چې باندې چې شیطان غلبه او تسلط راغی هغه بیا زرانه تختی تیرو ته بوزي لکه دې سړي حال وګوره او بل تعلق ہے دے دمخ کے جملے سرا چلا اقرا بالدین زبردستی نشتا ابراہیم علیہ السلام دعوت ورکاو ډیر په اعلی طریقه باندې ناوخو زبردستی نو اکڑی خود اخلاص نے کارا اوستو جدا سلے بچی او دو تا ہدایت حاصل چی دا دین دغا حال لے بس اگورا چو سنگ دے ابراہیم علیہ السلام دعوت تے او رابلل دی او دا اللہ پیغام رسول دی دغا سی دا ہر پیغام بردی خوا زور او طاقت یا سر نہیں اخو یو اللہ سری صرف انبیاء پر ذمہ خو صرف تبلیغ دے چونکہ دا مثال ډیر ناشنا دے عجیبہ دے ذکر قرآن پا علم تر اثر ذکر کئی علم تر عربیت کے دا تعجب پزے کے استعمالی گی چردہ سمرا عجیبہ خبر ادا دا دی سلی دے کارتا ہو گورا اللہ سکی او دے سکی او ډیر ناشنا خبر ادا علم تر این گوری تو او تا خیال نده کرده تا فکر نده کرده الالذی اغی بادشاہ تا حاج ابراہیم فی ربیم جگڑے کولا بحث کو ابراہیم علیہ السلام سرام بحق دخپل رب کی پا کرسے جگڑا نوا چنگن ابراہیم علیہ السلام ارتوی چیتا کشا چیتا پکی نما نا فمال دولت جگڑا نوا صرف بی ربی ہی ابراہیم علیہ السلام ورتا در رب خبر کولا او اغا انکار کا وید اللہ خبر کند اللہ خبر داسی کنا تکا قرآنی چکی خان او دا مطلب دے چه حدیث کے رازی افضل الجہاد کلمة الحق عند سلطان جائر بہتر جہاد حق خبر دا دا ظالم بادشاہ پا مخ کی دا بہتر جہاد تکا ابراہیم علیہ السلام چکی دا نمروز پا مخ کی چې ټولې دنیا بادشاہ دی دا جابر او جائر دی کنه جابر وته موي جائر وته موي ان آتا الله الملک زکه چې الله تعالی بادشاہي ورکړې وا د ټولې دنیا دا د حج سره لګي چې دا جګړه یې ولې کوله پیغمبرانو سره څوک جګړې کوي کنه احترام یې کوي قدر یې کوي ادب یې ساتي الله یې وقف سره شی ډېرو کنه شیو سره ډېرو نو دا غېد وژنا لوی او تکبر دا پکې راغی په دنیا کې چا سره ډېر شین دا غېد نتیجې بس اغا چاری بیا سمخ پنک دی دا غنا چاری دا خیر کار نکی دیو جن اللہ پل بندیان ساتی دا دنیا دا دیر مال دولت نا وی لکا بیمار چی ساتی دا بی پالینا دا قصی اللہ دیو لوجه بیان کرا خان چا با سوال کاؤ چی دا ولی جگڑا کولا اللہ وی زکا چما ولر ټولې دنیا بادشاہ یو ور کړی و دا الله رب العزت دی مخلوق ته خپل ځان په حق کې خبره پېښ کړي کنه چې ورته تاسو به بیا قیامت کې وایې چې الله دې جنمیانو سره ډېر زیاتې او شو ګوتی به پوکې اسویلی وکوي چې الله ډېر زیاتې وسره وشو الله وی وسده تا وایم چې زه زیاتې کومه کدي زیاتې کوي د دینه نور احسان بسې چې ټولې دنیا بادشاہي الله یو تن لور کی کنه د دینه بسې واسي او غول ارض مقابله ته چې نمنم زبخ خپل ربی ما د دې لپاره مخلوق تخیخه چې الله ای زما طرف نه بالکل زیاتې ظلم نشتا هم ربک بذلام للعبید زیاتې جسم راځي نذیر ذی بادشاہ او ذی صدر او ذی خان سے ذیذ طرف نه دی خان خوانین زیاتې دی کوي دیو سره ذکر کوي مطلب دا دی چې الله په نعمتو کو تقاضا یې دا وا چې د شکریا ادا کړی وي نو شکری په ځای باندې د جګړه شروع کړه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت یاد کا جو ابراهيم عليه السلام چې رب زما هغه ذات ته چې ژوند کول او مړ کول کوي هر وخت کې چې و تویلی تاسو کوئی هغه وخت کې و توي چې کله خبر شو چې دې بلشان خبرې کوي دې دې بل خدای صفاتونه کوي او نو مخلي انو یې راوي وختو چې ستاره افسوک دې ناوی ربی اللذی یحیی و یمیت زمارا اغزاد دے کنا چه سوک جواندی کئی سوک مڑکئی دا کار روان دے یحیی و یمیت دا دا کار دے قال انا احیی و امیت اوی اغباد شاہ چه دا خو زم کولشم زم جواندی کولشم مڑکولشم نو یو تن راوستو هغه قتل کو قبل ازاد که چیزا ریخو تا خوی زوم کولیشم نوی اخو دیر دیر جاہلو نو دا موت و دا حیات پا مطلب نپویدو دا سی جت سالیو خوا چه موتا و حیات دیتا ہوئی زمرا نا پوئی گی چه حیات خود دیتا ہوئی چه سا پاکی واچه موت دیتا ہوئی چه سا تی نو باسی خدا مانا او یاد آده چه پوئی دخو بزد کراغ لیو نوی چه دا غصدور اگران کار نده استارا ملکول و جوندی کول کئی نولی دنشم کولی انا وحی و امید ناوی داس اکلن خواه ابراهیم علیہ السلام پوشو چی دیکھو یا بزد کرانگل دی یا پویی گینا نبل دلیل و تپیش کئی داسی چپا گئی کی بیا د دل د جواب لار بند شي بالکل ښه دلته خو جواب وکړه اورن چا نه وایي هغه کې بیا جواب نشي کولای دی باندې اسی او سواری د دې مولانو مولان خو تش سوالونه کوي کنه چیرې اوسلې باس کوي مناظره کوي او دلیل پیش کی بل دلیل تبا الازی چه دادا غلوم بے دلیل کارو نکی مالا با دے بل دلیل تزی ابراهیم علیہ السلام چه بل دلیل تزی نو دا غلوم بے دلیل بے کارا شا چه ربی اللذی یحی و یمید تا خود بحث دادا مناظری دا اصول و خلاف خبر دا جواب دا چې نه دلیل یو دی او مثالونه پکې دوو یو دلیل دی د الله د وحدانیت خدای دلیل یو مثال د موت او حیاتو چې دا ډېر لوی کار دی. ابل مثال د نور د راخی جولو د پری باسلو نو یو مثال پری خود بل مثال تلانو بولی چکم مثال ډیر واضح ای سو شک مک پکی نئی اگه تا بندازی که نخوا یو دا جواب دی تو ام دا جواب دی چه ابراهیم علیہ السلام دلیل نا بل دلیل تا انتقال نده کرده دا دوانا اغا پیش کول پا دلیل کی یو دغام چی ربی اللذی یحی و یمیتو او بیا اور پسی دام وی چن اللہ یاتی بی شمس من المشرقی فات بیها من المغربی دوانا ایوی واغا صبر انکو اغا میند کی رو دانگل چی انا احی و امید وزی ابراہیم علیہ السلام اغا کلام کٹ کو نور غدا مستقل دعا دلیل نه پیش کول خا او دا دوانه یو بل سره ډیر مناسبو ولې نور چې د مشرق نه راوخی جی نو خلق ژوند شي نه پاسي ویخشي عجیب یا پریوزي نو خلق ود شي دا ډیر مناسب دا غي سره هغه صبر نکو او ابراهيم عليه السلام بهشکه الله چې دې راولی دین ور لرا زم مشرق طرفنا نو کتدان طرف و نو تیرا ولا زم مغرب طرفنا دی کې اول جواب ورنه نی شو ویل څه ها بازی مولان وی چې جواب کول شو و ته ته جواب څنګه جواب کول شي ویدا څه ویل شو کنه چې لکه مخ کې وی چې انا احیو یمیت زم کول شم نو ویلی به چې دا هماره روان کړی دی ته مشرق ته طرف نه او مغرب ته پرې واسم هماره روان کړی نو یې ویلی نو وی بیا په لبدین پوی دا خبر هغه ولې نشو کولې چې دا چې د مشرق طرف نه را روان دی او مغرب ته دی نو دا مارا خجول دي دا څه نشو ویل یو خو د دې وجه نه چې الله رب العزت وی چې ولا اولا یهد القوم الظالمین ظالمانو ته الله دلیل نه کوي کنه دا وتول جوابونه ګوري مولا ته وي بل دادا کچر نمروز دا ویلې وي چې دا انور مارا روان کړي د مشرق نه مغرب ته پرې واسم دا ستارب نه راخې جوړي مارا خې جوړي نو یې کې به خام خازن مشرانو اغي بو طويلي چې دا خو د ښکارا دروغ وي ځکه چې تل انوي پیدا اذان ور به د مشرق نه راغوتو مغرب ته پرې دا خو د ښکارا دروغ وي هغه نشو ویل کناخه فلې بن شو په به تل لذي کفر چپکلې شو هغه کافر والله لا يهد القوم الظالمين الله چرې توفیق نو ورکی داسې قوم ظالمانو ته نو یو توفیق دا شو چې جواب یې ونکړ خلې بند شو دا د الله قانون لخوا زم دا دی چې ګوره ابراهیم علیه السلام غونتی پیغمبر ورته ولار دی څومره مخلص او راهنمایی کوي نصیحت یې کوي او هغه په خپل حال دی لا يهد القوم الظالمين هغه خپل ځان په حق کې دا خبره نمنې چې زه د تیارو نه رڼا ته وځم نزي کنه یخرجونهم من النور الى الظلمات طاغوتيان کنه ټول مخلوق په دا عقیده وها نو دا مثال شو چې چوگو رکم ده تواغوت مرگری ده آغی پی قبضی ناغا بنده ده تیارو نارانات نشی وطه سوچ ده اللہ فضل او احسان ورسرنی خود اللہ فضل او احسان شته ده پاگا چا سرا چه سنسد روح او شعور خو بگی کنا سلگ لگ شعور او میلان پکی کنا اللہ و سر بیاد اخبر طرف ندیر امداد کی ولیکن دا بادشاہ دے پخبر حق کے بالکل غم و سرنو چکنی یر راشا دخبر دان اسلاو کا سی لارو گورا طلب نو کنا خوا طلب چې چا کې نه الله رب العزت هغه سره امداد نه کوي او طلب پورې خبره ده زه صفات قرآن هر ځای کې ذکر کوي خان چې ما تذکر الا من ينيب انابت وتوي ويهدي اليه من اناب دا انابت خان چې دورې باندې سره په لړ کې سنه سپی کوي چیرې د حق طلب وکړ دې اسنه چې دا صفات شو دنیا او آخرت هم خراب شي هغه انسان سره الله پورا مدد کوي اته دې بالکل په خیال کې ډنو د بادشاہه نشوا ډیر زور هغه چې ته امن او کلذی مر علی قريه هغه مخ کې سره لګي الم تر الی الذی هذلذ تاسو یې نو سوی او کلذی یا هغه سړی حال وګوره یا دا هغه بند حال وګوره هغه هم ډیر زه عبرت ته مر علی قریه چې تیر شو په یو خار باندې نو مینه ده واستل ولیکن نو مفسرین په دې باندې سم یو اجماع شوی دا چې دا عزیر علی السلام او وخت کې او دته تورات یادو کبوخت نصر او یا نور او تنا تورات وړو ارسه یو کله خو رکیزنا زکه دته یاد دغه وخت چې بوخت نصر راغلی او بنی اسرائیل یې ټول ذلیل کړیو بیت المقدس ته ناغسته او پاره کې سونه تړلیو ډیر حساخت به حرمتی کړی و او دا کلی روان کړیو رضا او زهره علی السلام تیرې ده په یو کلی باندې هغه داسې پروتو ګټي لوټې کنه زه حیران شو تعجب وکړو او زه خو یقینو چې الله بیا هغه سه آبادول شي د الله په قدرت کې شک نو الله هغه سه آبادول شي ژوند کول شي ولیکن دا وخت چې دا وسنګي دا طریقه دا کیفیت د بیا آبادولو د دې لپاره سوال کړو ښا نور د انبیاء او شک نه ده الله په قدرت کې او دې لپاره تپوس کوي چې علم کې کمال حاصل شي علم کې ترقی راشي او دا راضي د علم یو درجه نشته لکه څومره خواري کین دوره بډيري کی ډيري ښه او دې نه لوي نعمت بل نشته چې ګنده بل څه سوال کړي وي الله وی ستا خیال نه ده اغا سړی ته چې تیرې ده په یو خار باندې وایې خاویتن اغا پریوته علی عروشیا په خپل چتونو باندې اول چتونه پریوزی بیا سمودار پس ور باندې والو نور پریوزی علی عروشیا داسې بروان شوی قال وی وی ان یحیی هذه الله بعد موتها سرنگی با پکما طریقه باندی چی دا طریقه بیسنگی نخواه سرنګ با ژوندۍ کې الله دې خار لره پس د مرګ د دین او پس د هلاکت د دین الله د قدرت نه تعجب کو تعجب هم بګل الله عظمت ته چې ګور الله تا کاروم کول شي تمره لوی قدرت یې دې کوچې دا وسنګ کینو دې سوال یې کړ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَلَا مُلْكَ دَلَرَاهُ وِيسَتْ فَاغَزَي بَانْدِي مِئَتَانٍ سَلْكَالًا اغا مرگ نده موت تا اجل ناگه نبیا سوک نجوان دیکی دا موت تا عقوبت موت دا امتحان ده دا راولی اللہ ادا سلورم ذر راغی دی صورت کے لئے فموت یہ ہو طویل ہے دکا جی بس اس قسم حس و حرکت پکی نو ہاں دور ادا چیز ازمو کی پمخ پروت تے دن ندے او دا سی او ساتو چی با دی سل کالا کی ددخوالا نچه تا انسان راغلی دی او نچه تا زنده سر راغلی دی نبی سیلابون راغلی دی نبی توفانون راغلی دی اللہ جی ساتی نو اداسی کنا میتا عام سم باسا بیجوان دیکو اللہ رب العزت ہوئی چه دا قرآن ما عزید پار نازل کرده دی چه تا استا توحید و خیمہ اللہ مطلب دا دے قرآن نازم چه تاسو پا دے عقیدہ پوکم تاسو لتعلیم درکم دا وحدانیتو نو پا ہر واقعہ کی دا اللہ دا توحید تعلیم ہی کنا نو دا پا گوست تعلیم دا توحید دخا تپوستے نا کئی ادھے تپوست کے دیر لوے کمال دے او کمال دغا دے چه بندیان پوکی چه گوری یو اللہ پوئی بس نور مخلوق ندی خبر د ځان نه نو الله را مدد کئ د الله خبر اومنه ا مخلوق پس مزه مخلوق د ځان نه ندی خبر نو تاسو له وسو درکی وګور الله تعلم دی چې څومره وخت تیر کړی دی خدا تاسو چې نه کین زمونږ او تاسو د فیدې لپاره قال کم لبست ویلا چه سمرا وقت تیر کن قال لبست یوما او بعض یوم وی عزیر علیہ السلام چه یو رض می تیر کردی چه بیو کاتنوی نا رض لانا دا پورا شوی اگر رض دفا زکوی دی چه راتنو سار اتا نه بجی داسوی سار مرچی تیر اچھ بیا کل اللہ جو اندے کاؤ نمازی کرو نو دو خوال دا خیالو کچھ پرون را گلے ما نو چنور تا یو کات مازی کرو ایدن دا خو پرون نی ما نن را گلے ما رضوم ندا پورا شوی خوا دا تا دروغ جن نشوی لے بولی دا دا گمان خبر دا ادے پخپل گمان کی رشتی نی دے بس دا گمانه او چې کنه زرا اتلم نو سهارو اوس چې دې نمازی ګرش په دې کې بالکل دې رښتینه ده دا څه ډیر خلق چې په خپل ګمان فیصله کوي ناری ته دروغجن نشي ویلې ډیره مسلې په دې بنا دي ښا او خاص کر د قبلې مسله چې ناشنا زئی سوک نه چې تاسو ته وکي چې قبله کم پلا ده ا تخپل ګمان اوس غلې امون زکه ا چې مون زکه نو رستو سوکرای چې وروه تا هنر خواته ته مون زکه وای بس شوې ده ما ګمان خپل کړو ما سوچ کړو او الله یې چې خپل سوچ باندې عمل وکي هغه شو بیا بیا مکوا دا ډېر مسائل په دې بنا دي ښا نو دې په دې خپل ګمان کې رښتینه ده ښا یا ورځ او یا لګر ورځ دا مونږ ته تعلیم شو چې وګوره پیغمبر دی عزیر علیہ السلام او هغه موت په نظر راغلی چې دا غینه پس بیا ژوندون نشتا او کته خخ نه دی چې دوه دوه غزه خاوري په ده پاسه دی نه زما کې په مخ پروت ته روغ موت ته او نه ده خبر ده ځان نه چې سوره وخت تیر شو ځان نه ده خبر دغه زه هر بنده حال لخه چې پیغمبر دا حال نه بل څوک دی چې هغه مرګ نه پس بیا د خلقو د حال نه خبريږي ځان نه حدیث جوړ کړی دی احادیث کنه چې سلامو کې نو هغه اوري جواب درکې هوتې نه اوري او چې څوک دغه زیارت کوي نو هغه ویني او هغه پیژني ها دا کوم ځای کې جوه تمره لوی دروغ دا ډېر کمزوري احادیث دي چې خلق دې لپاره جوړ کړی دی ځان نه ها بعضی پکی دا سنداغی پا مطلب دی نپوئی گی قرآن دا دید پارا واقعا ذکر کئی چه خلق توحید اپی جنی او زدکی او دید شرک دا پارا گرد دلیل گردی خوا دیتنا شرک ثابتی بری لیانوی دلتا گروتا داغی خوارا خبر تحریف دید قرآن خوا یو عزیر علیہ السلام ته خپتا و چې ما سل کال تیر کړو خدای چې وی چې اورز او یا لګر وز نو دې مطلب چې الله اصل کال خدا سی وو اړو په پنه شو ما لکه یو ورځ او یا نیم ګړی وروز زموږه زر تیر شو ها نو بیا الله رب العزت ورپسې سلوې چې بل لبسته چې هغه خبر دې خپل ځان نه اپو دی چه ما سل کالا تیر کلو نو ده بل مانا سدا پا بل پوئی گی اما دیکھ وور بلول وارد چیز بل خودی ده پار را دی چه نا نو چه اگر اشتینه دی پوئی پوئی گی نو ولی اللہ رد کئی خوا در دی تحریفات دی قرآن کی اللہ دی ده پار روی چه مخلوق نو پوئی گی دار چا دا حال نه زه خبرې ما ا دې خپل شیطانی پکې زئی ښا چې نه نه وي خبرو خدای زه کوي چې بس ډیر زر تیر شا غ وخت نه درې تحریفات دي کله به حدیث نه ثابتول کوي چې وی حضرت عائشه رضی الله عنها چې وا چې نبی علیہ السلام دغه پکور کې دفن شو بی پلار ور سره دفن شو دا بیا راتله وخت په وخت باندې ولي یو پلار یو خاوند وکنه او چې کله حضرت عمر سیب دفن شو چې بیا به راتله نو مخ به پټاو اولي وی حیا ام من عمر دا حیا به کوله دا عمر نه دا حدیث یو مطلب دا چې هغه ته پتاوا چې عمر هغه انسانو چې دا بیا بیا پیغمبر ته وی چې دا بیبیان دې مپرې ده بار د پړدی وته وایا د ستر وته وایا بس اروح بوته لګیاو کني هغه پیغمبر اذی کې الله حکم راو لګو ویره عمر لګیا دې انده زه خبر او باومانو توبه حکم راو لیگا چه او آیا قل ازواجی کا و بناتی کا و نسائی المومنین یدنین علین من جلابی بین او آیا چه کل بحر دینو زان بانده لوی لوی چیلو نا او پڑو نیو آیا چه دا حکم راو حضرت عائشوی چه دا اغسر چه دا پردیخ دیر غوریو نو زکا زمخ تا پلاونی سما ملاح کنی از ایم قول داده چه حضرت عمر را گئی نو اس کا اغل زامن راضی اغل نور سو خپل خپلوان راضی نو دا بد آغی نا پردہ نکی نظر کب ایمخ پٹاو چی سپتر لگی چو اسنا ساپا میں نظر پچاو لگی خوابی ذاتیان سوئی نو ایدا اغلی ذکر نا دی ذکر مخ پٹاو چی عمر و تکاتو یا خدای تو عجیبا خلق دے زیخ پل روحانی مورو نپی جن لخا آو چیز آگی انی دا صحابہ و ذلک سشانشتا دا خو او عائشہ دا چی پا امت کیا غین کار کئی چی مڑی ناوری دا مسئلہ خود آگی نا شروع شوی اگوی اوری نا او دی ولدا ثابتی چی اگوی چی دے ماوینی دا سجیبا ونتی کار دا مشه دا غږ دوه دریو غږ خوړو نه نظر بر راځي نو پلو پټه پټيږي پدې خبر دروغ نه بیا نه عقل منی نه نقل منی ها او یو زهر علی السلام وهم تیر کو یو رز او یا بعض رز قال بل لبست مئات عام ولا چنا تا وخت تیر کړه دې پورا سل کاله ما ساتلې نوروغ موټه الله وي چې زه ساتم ناغیس نکی چې زه نه ساتم ناغا ډوکی شي فنظر الی طعامک او شرابک نو وګورا نظر وکړه خپل طعام تا خپل شربت تا فنظر سمانا او گورا و تاسو و تاو گورا نا دا عبرت پا نظر ور تاو گورا چه گورا دا خرابی دو شیده نا آغا نا دا خراب شوه تو عام خودیر در خرابی گی سالن خودیر در خرابی گی اداغاز شربت مربت کن نا آغا نا دا خراب شوه دی تسو چکا تو فنظر فکر رکا دی خپل تو عام تا خپل شربت تا لم یتسنن چنه دې بدبویا شوي نه دې ترکه شوي خوند نه دې بدل شوي بل څه پکې نه دې بدل شي چلې ساتینو ادا سی بس وانظر الی حمارک او بیا وګور نظر وکم هغه خپلې سور لیتا دې په هر باندې سور راغلو څنګه د انبیاء او سنت دي انبیاء په هر سور لیکلې ده نبی علیہ السلام هم صحابی تپوس لتو سعد بن عبادہ فخر سورو کن فیو دیرہ ورغی ناغی کیر کسم خلق ناستو ناغی باندی سلامو کسی که بگڑ وڑو خلقو بسلام کئے سوک کلائقے سوک نئی کنا ناغی که غلوی رئیس ناستو دو منافقانو مشر اگو یرا دا خرد اپا لکا مونگتا دی دوڑے اکڑے عبداللہ ابن رواحہ پاسے دوی کئی با دوڑے با کئی اجوڑ گو بل جوڑ نبی علیہ السلام اخیر کس شن داغی اخلاسے اکو خدا دی ظالمان و خلق بیا چی حدیخو دا پیغمبر ہر سنت تبا کرے اٹوکے ور پوری کڑی دی دیو جی پخوا سزا ور کول حق پرستولا نو پخروے سور کو ویدا زدت توہین کو بے ادبی کو کنا تو بولو دے زدت کو سنت پیغمبرانو سره کنا نو یو قول بکی سوک دا کئی چی خری اوی روغ موٹو لارو چاغل واخ چارا وړي او بوله چارا وړي بالکل وان ذر الى حمارک ولنجعلك آية للناس ما نازل تزاد لتعلم چستا په پلوم علم راشي او ګر زوم تا د خلق د پاره یو دلیل پر اترو د قیامت چسوک انکار کئی نوز با انکار نکئی ځکه سل کاله پس ژوندې شي کنه او چې ژوندې شي نو بس هغه څه و چې څنګه و بدن کې خو فرق نه راغلی ویښتو کې سپینوالی نه راغلی او چې کور ته راغی نو هغه اولاد یې باباګانو فینګیري داسې به ورته بوډاګانو لاړو ښه دوی چې د عزیر علیه السلام هغې چې ته منله چې تورات ورته شروع کړو د هغې یقین راغی چې او دا رښتیا دی تورات شروع ښه الله دې لپاره قصه بیان کړه یهود ته نه صاحب رات واغستو یهود یو ګور کنه دا خدای خدای زیاده کنه ته ګور تورات ته یادو بالکل چې هغه په ازمیخ ته کو تورات راوړو عزت وایا نو بس چې هغه وکاته د په یو حرف کې با دغه نه راته غلطی نه راته کنه هغه دا خدای خدای زیاده کنه زه اغي بزان له تباہ و برباد شو چلا چاہتا ہدایت نہ کئی کنا وانظر الی العظام او نظر کوا دی اڈو کو تا یو قول دا دے چی خر اڈو کشیویو کنا ناغو تیا دی او دا بہتر دا اسو کوئی اڈو کی داغی خلقو یادی اگا خار چروان شیو او نظر کوا دی اڈو کو تا کیفا ننشدوها چسنگی را غنڈو مونگا سمنک سوا لحما ابی ابو آغستو دیتا غخا ناغو تکاتو دقا سی دا پا علم کی ترقیش وخا چاسه خدای علم مو چې الله ژوند دي کول کول شي خو لیدلی خو نو کنه نو بخپل سترګو یو لیدو چې اډو کې راځو ځای کې دو پنجره جوړه شو بیا ورو ورو د کور وتر روان شه د لاندې نه کور او بس چې اوراسه سرتا نو هر غوګونه لکړل اواز وکړ ناوار سوډي دې مطلب ښا علم کې ترقی دي ته وي ښا هغه شک مک ختم شو یخرج من الظلمات الى النور فلما تبين له کل چې خوت معلوم شو قال اعلم نو وی زه خو پوه شوم ان الله على كل شيء قدير چې بهشکه الله پارس باندې قادر دی چې دا کار یو کنه ورس کول شي دریم مثال ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام او قوم د دې لپاره چې معمولی غونته شک او سکه مې په خپل ځان کې ویني نو سوال کوي تپوس کوي شک نو او علم کې اضافه راولي ترقی راولي او دا هو د الله رب العزت امر دی چې پیغمبر ته وی چې قر رب زدني علما دا سوال کوا تم چې الله زما علم زیات کړي مال په علم کې ترقی راکي هر پیغمبر دغه دینه بلوي نعمت نشته دی ابراهيم عليه السلام هم سوال کوي چې الله تمړي څنګه ژوند کې نو یقین هو دا خو د ادنا مسلمان یقیني چې الله مړي ژوند کول شي خو څه ده پاره کو چې وی وینم خپل وینم مشاهده وکم سوک داوی چلتا که نمرود تا دلیل پیش کلیو چه ربی اللذی یحی و یمیت و رب زمان آغازات تا چه اغداکار که جوندی کول و ملکول که نو سوی چه اللہ ما خو دلیل پیش کلیو اغتا خوزو خو پدی جوندی کول پویگم نا دا خو راتا و خیا نو شکه خو ځکه نو چې هغه ته په دلیل کې ویلو ښا خو په کیفیت نه پویږو چې دا وسنګ ژوند کیږي نو سوال کوي د ترقې د پاره د اضافې د پاره او شکه نو شک نو یو حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې نحنو احق بالشک من ابراهیم مونږ ډیر لایق یو په شخص سره د ابراهيم عليه السلام نه په ځایر کې خلق قتلې نو هغه ویلې چې ګورو تا هغه معلومی چې دا شکو ځکه نبی عليه السلام وایي چې وای دا حدیث مطلب دا نه ده خدای باندې حدیث کې خو رد دا غچا چې په هغه باندې څوک شک ثابتې چې نبی عليه السلام وایي کچر د ابراهيم عليه السلام شک وې نو زمونږ به په سر کې شکو خو زمونږ خو نشته شک په دې خبره کې چې الله مړي ژوندۍ کول شي د ابراهيم عليه السلام شک نو دا مطلب دی چې مونږ ډېر رستو راغلی یو او ډېر کم یو دا غنه او بیا هم زمونږ شک نشته دا څنګه شک پیدا شو نه دا شک خبره نه واخه یاد کا چې وې ابراهيم عليه السلام رب زما رب ارینی اخی ماتا کیفا تحیی الموتا چه تسرنگی جوندی که ملی کیفا تا خیال کوا خوا پا دی پوئی کما او دامی یقین دی چند جوندی کولی شی خلیکن کیفا پا دی کیفیت نپوئی کما اگه اصلی تاوی چه گوڑا خواگا دا سنگا خواگا دا ما بیا نپوئی چی یارو پا دی که فسنشم ویلی پسنګ باندې نه پويګم ها ناغوي نور خو پويګم خو په دې کیف نه پويګم چې څنګه ژوند کې نو دلته کې چا ویلو چې دا خو د شکو نه لاره بولې زت وی چې ما ته وګ نګدې ځان خبرې کوي ما ته تاسو کو چې دا ستا شک دې کنه نا اووی چه نا نا خبر اخلاس شو کنن دا دید پاس پا آغا بانده اعتراض کوئی چه داد آغا شکو اللہ ایمات پا خپلا تا پوس کرده قال اوی اللہ ولم تؤمن ولستا یقین نشتا زما پا دی صفت چه دا احیاء و اماتت کوما یحی و یمید ولی قال بلا او ابراهیم علیہ السلام چه آو یقین مشتے پدې خو زما یقین دی چې ته مړی ژوندۍ کول شي بل ها خدا سوال وکوم ولکن لیتمئن قلبی ولکن اسال لیتمئن قلبی دا پکې دی سوال کوم د دې لپاره چې زړه مې مضبوط شي زړه کې مې سلګ لګو لغشت دی چې هغه ته ظلمت ویل شي کنه ظلمت د ظلمت نبی او باسی نور تا کنخا نو دغه شک او دغه ای ارسه چی پڑو که رازی دی تا ظلمت ویلیش او نور یقین دی چی خبر یقین تا ورسه دن رانا شو باز لیکن دیده پار سوال کوم چی مضبوط شی ظل زمان قال اوی اللہ دت اوز پا بلا طریقه خیخا ذکر دا قانونو دا اللہ رب العزت چی صورت حامیم سجدہ پاخر کیویلیو اللہ وعدہ کلیو سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم زبا دی خپلو بندیانو تا دی خپل توحید دلیلو نخیمہ سنگا کلپ خارج کی او کلپ نفس کی دا با خیم وعدہ کلیو نوزیر علیہ السلام تا خو پا نفس کی اخو چو سل کالا پروتو فی یقین دی راوی کنا فی انفسهم کی راوی ابراہیم علیہ السلام تا پا خارج کی خیخا چی مر غیراو نیسا ویلا اونیسا سلور دمارغانونا ارباتم منت فیرے سلور دمارغانونا او پسرین واغی نمونا غستری چیو بانگی داڑیر مند گزار شید ار وخت پاو داسو کی او بل تاوس هغه کی زیب و زینت زیاد تی خپل خواهست تا سمرا غاورا دیخوا او بل کم ترا غفلت کی مبتلا دا او بل کارغذی چڑیری رسناک دی او زکیوی چی دا خوالالو الگواری پلی زیو کی شہوت زیاد تے زیبل کی زیب و زینت زیاد تے زیبل کی غفلت تے کڑ کڑ کئی کام ترہ ازی کے ڈب شی چے وی ولی پلی اندبان دے او بل کارغزی رسناک دیر شی تختی بس سا شی تنپاتی کماشوم گو خراغستی دا خو ناکار سیدو ندی دا خو علالول غال ویدا پاکی حکمتو کا نخوا بلداری چې په انسان کې سلور سیدونه دي کنه ډېر دینه جوړ دي هغه ته عناصر وي اربعه سلور عناصر دي ښا د کې وبشتا د کې هواشتا د کې خاورشتا د کې ورشتا دا سلور نو ځکه وی سلور مارغان نمونه واغستو چې دا راونی سان فسرهن اول ځان سره عادت کا چې خيو پیجنې چې دا بانکی دی او دا تاوس دی او دا چې خیو پیجنې عظیم تاو پیجنې او بیا ټوکلي ټوکلي کا فسرهن الیکا ټوکلي کا جدا جدا کا برخه برخه کا ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا بیا کې دا په هر یو غر باندې د دینا یو یو ټوکلان سو خدای چې بالکل لکه کې مې کړو سو کوي اسوک دا وی چې نه لکه دې بیریانه لې چې دا کې کنه کټ کټ دا سو کې نو سپه یو دې سپه بل دې دا سې کې هو نږدې چې کوم غرونه دي باغی باندې یو یو برخه کې دا ابی امینس کے ادرے گا سم مدعوهن آوازو کدیتا آواز چسنگ حلقی کنا مرغیتا سارویتا دیتا ہم آوازو کا یاتینک سعیا رابشیتاتا پمند ناغذقہ سے اکڑو سلور ارنو باندیا پڑیرو ایکی خودو ابیا میاں کې درې د خپل مناسب چاغه څنګه आवाज کاوي کوته اجول مارغان راوالو ته باقاعده غولې چې دا بانګی دی او دا تاوس دی او دا اقص جوړ شو څنګه چې مخ کې وکنه ردی تویل شي مشاهده فی الغیر ویلې ده کنه دلیل افاقی دی تویخه وعلم پوشان الله عزیزن چلا زور اور ذات تے حکیم او هر کار کې حکمت وی الته قدیر ویلو دغه جواب هغه کې د الله د قدرت ډیر غټ علم وکنه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره زمانه پاسه سمره کارونه پکې نو څه خراب شي او نو الته کې قدیر لفظ راوړو او دی مثال کې د حکمت حصہ زیات ده د حکمت حصہ زیات ده چې انسان ته په کوم اشاره ده چې ورته غلط خوونه ده ځان نه لري کاه ای رسمه کوا زیب و زینت مکوا غفلت مکوا ده لري کا ځان او چې کله ده لري کلو نو ستاسو روح به ژوندې شي یا تینک سایا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه استا خیال لے اغا بادشاہ تا چې جګړه کړی وای ابراهیم علیہ السلام سره او بحث کړی او په حق د خپل رب کې ان آتا الله الملک دا ځکه چې الله ورکړی وای د بادشاہی ډیر خې ور سره کړیو او نبته نه پیدا شو نو ها نو خلقو ته نبات اسب تینا مثل جوڑ کی انور قرآن نزده کئی خواب او دیتی جوڑ کری وی کستا خواه خواهی چی ما سر یو سر بدو کی نوی خواه سر او که خواب کدا دی رادهی چی ما سر سوک بدو کی نو خواه سر او که وی خواب نوی دا قرآن خبر ده خطا خو قرآن کی نزده کلی کنه خواب چلا ور سر خواه کلو نجوڑا غا تاو دره ده خواب کلا چوی ابراهیم علیہ السلام رب زما هغه ذات ته یحیی و یمیتو چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي چا کې روح اچي او چا نه روح اخلي. قال انا احيي واميت. نو یو نو مروز چې دا اوس ګران کار نه دي. زوم ژوند دي کول کول شم مړ کول کول شم. نو یو قتل کو بلې پرې خو. قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام په دلیل کې فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بشك الله راولي لانور د مشرق طرفنا فأتي بها من المغرب تداسوكا چرای ولا د مغرب طرفنا وبهت الذي كفر حيران پاتش او کافر ولي الله هدایت نکي داس قوم ظالمانو ته جواب او نکړې شو ظالمانو تعالی جواب نخی او بل دار چې ابراهيم عليه السلام په خاري وکړه خود تیارو نه راو نه وته ولي الله هدایت نکي داس قوم ظالمان سو کی چې بزت کې راشي هغه تعالی هدایت او کلذي یا تخیالو کا مثال دا اغا سلیتا عمر را علا قریتن چی تیر شو پیو خار باندی وحی خاویتن علا عروشی هم اغا پریوتیو پخپلو چتنو قالا اویدی پیغمبر انا یحیی هذه اللہ بعد موتی هم چی سنگ با جوندے کی او بات کی دی خار لرا و دی خلق لرا لا پس دی دا حلاکتنا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتْعَامٍ پس مُلْقُ سَاتَ اللَّهَ دِلَرَا سَلْكَالَ سُمَّ بَعَسَهُ بِيَجُوَنْ دَيْكُ قَالَا كَمْ لَبِسْتَا تَبُوسِ تِنَوْكَ جِسُمْرَ وَخْدِ تِيرْكُ قَالَ لَبِسْتَ يَوْمًا اَوْ بَعْزَ يَوْم اُوِيَغَا چِ وَقْ بِتِيرْكُ يَوْرَزْ پُرَا اَيَانِمْ او دقا جواب دا سابقا فومو صورت کاف کیا بیا راشی خواه دا سل کالا تیر کلیو اغی دریسا وکالا نه دا پاسا خواه اغی اموی چی یومن او بعض یوم نا انبیاء پوئی گی پخپل حال نا اولیاء پوئی گی پخپل حال قال اوی اللہ بل لبستمیت آمین ننا دا سندا تا وقت تیر کو سل کالا فانظر الى طعامك نتوغورا نظرك دي خپل ناشتي ته دي ته وګوره کنه څنګه ده او شرابك او دي خپل شربت ته لم يتسن ندي بدبوي شوي وانظر الى حمارك ابيا وګورا په طرف دا هر خپل چسلا سوار لیو او وګوره کنه تو شړو کې چې الله نه ساتنو یی دغه څه در دې لپاره چې ستا شکل رشي ولنه جعلک آیت للناس چې وګرځوم تا د خلقو لپاره دلیل پراتلو د قیامت وانظر الى العظام اوس ګور دې اډوکو ته چې دې څنګه زرا وندو مها او څنګه چې د خر بدن جوړوم کیف انون شذوا سرنگرا غوندو مونږ دی لرا نشوز حرکت تويخه زغم سیدا چې دې څنګه حرکت کوي ته تا ګورا سرنگې مونږ دی لرا را غوندو او یو زیکو ابي ابا غستو دي تغخان فلما تبين له کل چخوت معلومه شو قال وي اعلم ذ پوشم ان الله على كل شيء قدير چې بهشکه الله پر سبحانه قدرت والا دی او اذ قال ابراهيم یاد کا چې وی ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى اي زم عربا او خيماتا چې څنګه ژوند کی مړی او ژوند کولم یقین شتا او په کیفیت نه پويګم چې وی وینم قال او الا ولم تؤمن ولست يقين نشتا قال بلا ابراهيم عليه السلام اوشتد ولكن ليطمئن قلبي فضيل پر تپوس کوم چې مضبوط شي زړه زمان علم کې ترقی راشي اضافه راشي قالاوی اللہ فخذ اربعتا من الطیر انسا سلور دمارغاننا فسرون نیلیکا نزان سر عدد کا دا معناو پا کخام خائخا او بیا ٹکلی ٹکلی کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا او بیا کې دا پاری او غر باندې په دې نږدې غرونو کې دنیا غرونه نه یادي هغه نږدې جو کوم د دینا یو برخه او پرویزه وی ویننه ټوکلې کړي نو عادت کړه خې عادت کړه او سر عادت شو ابي یو په یو غر باندې بل په بل غر باندې بل امین کیو درې دا شپېلې وتاوو نو زه خرڅو کول شي دې کې بیا معجزه کوم زه را هغه معجزې نه مانی کنه هغه معجزات نه مانی کنه او بیا جز ان څه ته وای جز ان خمرغې ته نه وای برخې ته وای بیا وازو کذی تا یا تین کسایا راضی بتا تا پمنډا وعلم پوشا ان الله عزیز چلا غالب ذات ته حکیم او داغه حکمت په هر کار کې حکمتي سمره حکمتونه په یو مثال کې خا